वो अहले किताब जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना यौम आखरत पर, और जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को हराम नहीं समझते और ना दीन हक को अपना दीन मानते हैं, उनसे जंग करो यहां तक कि वो खार होकर अपने हाथ से जिजिया अदा करें।